Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Jazeker, wij voelen ons prima op deze donderdagavond samen met Nina Simone. Feeling Good uit 1965. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 24 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor modeontwerpster Annemarie Nodelijk. De nacht van het 250-jarig park in Schiedam en het Delta Poort Donatiefonds. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous. Sexy, you tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. Big as yours. Thank you. cheap. You paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Know you'll get me through. Know you'll get me. Know you'll get me through. Oh, know you'll get me. Know you'll get me. Know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like a winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy, keep love going smooth. People are people, and they all have their moves. But it's so nice just to have someone like you, who wants a smooth and easy thing, and all the good times. And down, my lady love. I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people, they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you, who wants a smooth and an easy thing, and all the good times and the joy that it brings. My lady love, you've been with me through all of my ups and downs and my crazy turnarounds, my lady love. You got the love I need, so stay around. Heaven sent my lady love. Lady love. Oh, lady. Lady love. You got the love I need so much, and I love your tender touch. Lady love, you are. you do to me, lady love? De zoetgevoicede Lou Rawls was dat, een Lady Love uit 1977. En daarvoor van recentere datum Baby Bird en You're Gorgeous. Annemarie Nodelijk, bekend van No Limits Network, het online platform van KRO en CRV, presenteert aanstaande zaterdag 26 augustus haar nieuwe tassenlijn met een spetterende fashion show in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Dan wordt ook de Blind Collection gepresenteerd, gemaakt door visueel gehandicapten. Herman de Bruin. Als gast in de studio heb ik Annemarie Nodelijk van Namens Annie Stijl. Nou, daar willen we natuurlijk meer over weten, want de redactie heeft er ook nog achter gezet. Ongeëvenheid wilskrachtig. Welkom. Ja. Dank je wel. Vind je het mooi? Ja? Ja, prachtig. Klopt het? Ja, het klopt wel, ja. Kan je dat van jezelf zeggen? Ja, onderhand wel. Ja. Onderhand wel, ja, ja. Wat is jouw wilskracht dan? Mijn wilskracht is dat ik toch eigenlijk verder ben gegaan met hetgeen wat mijn passie is, in plaats van stil te blijven zitten en niks meer te doen. Ja, want er was een moment dat je dacht, hoe moet ik verder? Ja, zeker weten. Leg uit. Leg uit. Moet ik bij het begin beginnen of vertel? Nou, niet helemaal bij je geboorte misschien. Nee, niet? Jammer. Ja? Basisschool? Nee, slaan we over. Nou, heb je allemaal gehad. Ja, hè? Klopt. Maar op een gegeven moment was je ergens mee bezig en toen ging het mis. Ja, ik zat in mijn eindexamen van de Modeacademie destijds. Een hele leuke hbo-opleiding dat ik van 4 jaar in 3 jaar kon doen. Zo. Maar uiteindelijk werd het toch 4 jaar, want in mijn eindexamen werd een hersentumor geconstateerd. Ja. Waardoor eigenlijk alles stilstond. Ja. Ja, maar die is op een goed moment goed verwijderd? Goed verwijderd. Het herstel ging minder goed, waardoor mijn zicht slechter werd. Ja. En dat houdt in dat ik rechts blind ben en links heb ik een kokervisus. Nou, dat kan je vergelijken als een paard met oogkleppen, dus de zijkanten zie ik niet. Je ziet niet naar de zijkant, je ziet alleen recht vooruit. Juist, ja. Dus een hele grote dode hoek. Dus een aardige beperking in je visuele vermogen. Zeker weten. Ja, maar toch doorgegaan, want die wilskracht is er niet voor niks. Nee, ik ben 9 maanden lang gaan revalideren intern bij het Loerf in Apeldoorn. En daar wordt eigenlijk alles weer geleerd om met je, om eigenlijk met je non-visuele manier verder te gaan in je leven. Ja, en dat heb je gewoon gedaan. Zeker. Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Want ja, je ziet veel minder. Je zat op de modeacademie. Klopt. Wat deed je daar precies? Kleding ontwerpen maken? Ontwerpen, dus ook tekenen. Technisch tekenen, patroon tekenen, het uitvoeren. Dus echt achter de naaimachine dingen maken. Ja. Alles wat erbij hoort bij het vak. Oh, en dan denk ik, een naald en dan een oogje en dan een draad erdoor. Nou ja, het mooie is, mijn zicht is wel scherp. Alleen het gezichtsveld is alleen maar kleiner. Dus alles wat juist klein is, is voor mij veel makkelijker dan groot. Dus dat gaat goed. Dat als gaat het perfect. Maar goed voor je oog houdt. Zeker waar, ja. Dus wat dat betreft, maar je moet je wel aanpassen natuurlijk. Hè? Ja, heel veel dingen. Die je... Heel veel licht heb ik nodig. Ik kan niet meer tekenen met potlood, doe ik met stift. Ik teken niet op dun papier, maar op karton. Mm-hmm. Ja, dat soort aanpassingen. Maar dat kan allemaal en daar ben je ook in verder gegaan dus. Zeker. Met die mode. Ja. Ik heb mijn eindexamen afgerond tijdens het revalideren. En toen ben ik eigenlijk ergens gaan werken waarbij ik weer dingen mocht maken. En ik kwam met de tas binnen. Die vonden ze zo mooi. Toen ben ik met de tas begonnen. Jij bent van school af nu? Ja, gelukkig. Of gewoon een eigen bedrijf? Een tassenbedrijf? Of een schortenbedrijf? Of hoe moet ik het noemen? Tassen. Het is echt handmade. Dat is wel de handmade bags. En dat is echt mijn core business. Inderdaad. En dan accessoires. Ja, Annie Stijl. 5 jaar geleden begonnen. Dit jaar mijn lustrum. En dat ga ik op een hele speciale manier ook vieren. Vertel. Ik heb 26 augustus mijn modeshow. Creativiteit kent geen beperking, heet het. En daarbij heb ik een blind collection. Dat is gemaakt door blinden en slechtzienden die hun eigen tas hebben gemaakt. En voor de rest zal ik ook mijn eigen tassenlijn lanceren, mijn nieuwe tassenlijn. Heren- en damescollectie, dat wordt heel leuk. En niet alleen mode, want er komen ook hele mooie artiesten. Zoals Vincent Bijlo, dat is de bekende... Hollandse blinde man, die schrijver, maar ook cabaretier. Hij dat is ook iemand die alles nog doet. Wat zeker kan, weten, Vincent is echt een topper. Ik heb ooit een tas voor hem gemaakt. En sindsdien heb ik zoiets van, jou wil ik gewoon binnen handbereik houden. Kan dus de relatie niet meer stuk. Nee, ik heb hem ook gebeld. Zeg, Vincent, wil je dit doen? Ja, hoor, zei hij, dat doe ik. Die komt. Wat gaat hij doen? Hij is gastspreker, dus hij gaat eigenlijk een gedeelte van mijn collectie ook aankondigen. Prima. En ook vertellen hoe het is om als blinde een onderneming te hebben. Ja, kunnen mensen jou ergens bereiken dan?

Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Flowers, I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you James Morrison was dat en You Give Me Something. Hij had er een hit mee in 2006. En daarvoor Franse muziek van Joe Dassin uit 1975 en L'été Indien. Oftewel de Indian Summer. Die mooie bomen die je alleen eigenlijk in Noord-Amerika tegenkomt. Straks een nachtlang kunst, muziek en theater in het oudste stadpark van Nederland. Maar eerst Groove Armada en At the River. If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and there. We'll be right back. Op 2 september staat de Plantage in Schiedam een nacht lang in het teken van lichtkunst, muziek, theater en raamkunst. Het is het tweede evenement waarmee het oudste stadpark van Nederland haar 250-jarig bestaan viert. Voor een grootse opening van de nacht zorgt de Rijnmond Band. Zij maken een rondgang door het park met muziek uit de afgelopen 250 jaar. Van Bach en Beethoven via romantiek, jazz, rock'n'roll tot aan hip-hop. Mariska de Vries. Ik ga praten over de nacht van het 250-jarige park. En dat park is de Plantage in Schiedam. Dat doe ik met Kirsten Houweling. Welkom. Kirsten, hoe ben je bij dit park betrokken? Ik woon er eigenlijk middenin. En met heel veel plezier al bijna 20 jaar. En het is überhaupt een hele actieve buurt. Dus we vinden het ook leuk om dingen te organiseren. En omdat het park dit jaar 250 jaar bestaat, hadden we zoiets. Nou, dan moeten we zeker een groot evenement gaan organiseren. Is er veel bekend over het begin van het park? Hoe het aangelegd is en door wie? Ja, de originele ontwerptekening hebben we zelfs uit het archief. Die staat ook op de laatste plantagekrant die we gemaakt hebben. Die is uit 1767 en die is nog bewaard. En dat is heel leuk om die naast het huidige park te leggen. Dan herken je eigenlijk nog heel veel dingen. Het ontwerpen is nog terug te zien in het huidige park? Ja, het ontwerp is nog terug te zien. Alhoewel het wel in de loop der tijden wat veranderd is. Het oorspronkelijke ontwerp is van Horsman in Schiedam. En in rond 1825 is het heringericht door Sochar Junior. Ook natuurlijk een heel bekende naam. Dus toen heeft het iets meer Engelse landschapstijl gekregen. Maar nou, de hoofdlijnen zijn toch nog wel weer te herkennen nu. Er komt een nacht van het park. Wat gaat er precies gebeuren? Dat is eigenlijk een kunstevenement in de buitenruimte, dus in de open lucht. Heel belangrijk daarbij is eigenlijk het park en de omringende bebouwing. Want het park wordt eigenlijk ook mede gevormd door de huizen en de panden die eromheen staan. Dus een hele mooie historische setting. Er zal een hele hoop lichtkunst zijn, muziek, theater, raamkunst. Dus allerlei panden rond het park doen ook mee als een soort mini-galerie. En er is een grote opening door de Rijnmond Band, die ook oefent altijd in de muziekschool aan het park. En die is pas nog weer vierde geworden op de wereldranglijst. Dus dat is echt eigenlijk een wereldbekende. Wat voor soort muziek maken ze? Want ik ken ze niet. De Rijnmond Band is echt een muziekband, zeg maar. Hè? Dus zoals je vroeger achter de muziek aanging. En we hebben ze gevraagd om eigenlijk een soort medley te spelen van die 250 jaar. Dus ze beginnen met ouder muziek. En moet je een beetje denken aan Bach, Beethoven, die stijl. En ze eindigen met moderne muziek. Je zei lichtkunst. Wat moet ik me voorstellen bij lichtkunst? Dat kunnen projecties zijn, bijvoorbeeld van Hester Scheurwater. We hebben de kunstenaars ook gevraagd om eigenlijk die 250-jarige geschiedenis van het park te hervertellen. Op een moderne manier. En wat zij bijvoorbeeld gaat doen is vergeten vrouwen uit de geschiedenis van het park een gezicht geven. Dus die gaat zij groot projecteren op een drietal bomen. En wie zijn de vergeten vrouwen? Nou, dat zijn onder andere de vrouwen van het Vrouwenverbeter of het Vrouwenopvanghuis. Wat nu bekend is onder de naam Blauwhuis. Maar dat is oorspronkelijk dus een soort heropvoedingsgesticht voor gevallen vrouwen geweest. Het wordt een heel breed festival. Iedereen is erbij betrokken. Wat is de datum waarop het allemaal plaats gaat vinden? Want dat hebben we nog niet genoemd. Dat is zaterdag 2 september. En dat is echt de nacht van het park. Dus het begint 's avonds om 8 uur. Met die opening door de Rijnmond Band. Dan maken we eigenlijk een ronde om het park heen als een soort inhoudsopgave van de avond. De band stopt op een aantal plekken om aan te geven. Nou, hier zal straks, zodra het donker is, iets van lichtkunst of een rijdend kunstwerk te zien zijn. En er is ook een grote verlichte dansvloer. Dus we kunnen dansen tot laat in de avond. En het evenement duurt tot 2 uur 's nachts. Is dit het laatste feest wat aandacht besteedt aan het 250-jarig bestaan? Of komen er nog meer evenementen? Nee, dit jaar is dit inderdaad het. Dat is niet helemaal waar. Er wordt nog een bijzondere boom geplant in verband met het 250-jarig bestaan. En dat zal later in het jaar nog plaatsvinden. Even de precieze datum heb ik nu niet paraat. Maar dat is het laatste waar aandacht aan besteed wordt aan het 250-jarig bestaan. Prima. Als mensen willen komen op 2 september, toegang. Moet er toegangsprijs betaald worden? Nee, het is een vrij toegankelijk evenement. Het wordt gesponsord door allerlei partijen hier uit de regio en de gemeente Schiedam natuurlijk, maar ook Rotterdamse Vlaardingse fondsen. Dus het is vrij toegankelijk. Het enige is wel dat mensen natuurlijk als ze iets willen drinken of eten muntjes moeten kopen, maar alle kunst is gratis en de muziek en het dansen is gewoon vrij toegankelijk. Het feest is gewoon gratis. Ja. Hebben jullie een website waar alle activiteiten op staan? Ja, de website is www.plantagebewoners.nl. En er is een Facebookpagina, De Plantage, 250-jarig jubileum. En daar komt het definitieve programma en alle laatste informatie op te staan. De nacht van het 250-jarige park De Plantage in Schiedam op 2 september. Zet het in de agenda, want het wordt een prachtig feest. Ik sprak erover met Kirsten Houweling. Dankjewel. Was het de liefde? Was het de muziek? Het was alles behalve wachten op een vriend. Wachten op een vriend. Nu woon je in stilte, de eredienst bij. Van nachten verloren, het is winter in je hoofd. Het is winter in je hoofd. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Oh, lights go out. Birdie was dat, van een jaar of vier geleden, met Wings. En daarvoor Nederlandstalig van Frank Boeien, Henk Hofstede en Henny Vrienten. En wachten op een vriend. Straks, Rotterdamse havenbedrijven doneren aan welzijn, cultuur, sport en recreatie. Maar eerst Sonny & Cher. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh, honey, all I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. And loving you is all I ask, honey. All I ever need is you. Winters come and they go, and we watch the melting snow. So as summer follows spring, all the things you do give me a reason. Treasure in your soul, honey. All I ever need is you. Without love, I'd never find the way through ups and downs of every single day. I won't sleep at night until you say, my honey, all I ever need is you. Da da da da da da da da. Oh, honey, honey. Da da da da da da da da. My honey, honey. We waren even terug in de 70er jaren met Sonny en Cher en All I Ever Need Is You. Met het Delta Poort Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied samen met het havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Eveline Lampen. We gaan het hebben over een bijzonder fonds voor het havengebied. Dat is het gebied van Hoek van Holland via Rotterdam-West. Gaat helemaal door naar Barendrecht. En Alexander Bakker is bestuurslid van het Delta Poort Donatiefonds. En hij is hier om de luisteraar uit te leggen wat voor bijzondere dingen het Delta Poort Donatiefonds allemaal ondersteunt. Welkom, Alexander. Ja, graag gedaan. Fijn dat u hier bent. Wat ik heel erg bijzonder vond om te lezen, was dat jullie bijvoorbeeld met het Delta Poort Donatiefonds de bouw van een bijenpaviljoen mogelijk maken. Maar voordat we daar naar gaan, zou ik eerst graag willen weten, wat is het Delta Poort Donatiefonds en wat heeft dat toch te maken met die haven? Nou, je zou het goede doelenfonds van de haven kunnen noemen. Het fonds wordt gevoed door enerzijds het havenbedrijf Rotterdam, de BV of de NV. En aan de andere kant een flink aantal havenbedrijven. En met elkaar tonen ze met dit fonds hun maatschappelijke betrokkenheid bij de omgeving. En dat is de omgeving waarin zij opereren, maar waar ook in hun werknemers veelal wonen. Is het nou zo dat iedereen die denkt, ik heb echt een leuk, goed plan, wat belangrijk is voor mijn buurt of voor mijn stad wel, kan die gewoon een aanvraag indienen? Of hoe werkt dat? Ja, dat is geen enkel probleem. Als je dus inderdaad voldoet aan die ANBI-regels. En als jij in het werkgebied van het Havenfonds actief bent. Dat kan je even terugvinden op onze website. En dan kan je gewoon ook via die website een aanvraagformulier invullen. En dan komt het bij ons op tafel en wordt het beoordeeld. En over wat voor soort bedragen hebben we het dan? Als het gaat om kleine lokale projecten, dan heb je het over donaties tot ongeveer 1000 euro. Gaat het wat grotere projecten die meerdere gemeenten betreffen, dan zou het wel eens kunnen gaan tot 5, 6, 7000 euro. En we proberen per jaar ook een paar grote regionale projecten te steunen met een fors bedrag. En dan heb je het over 20.000, 30.000 euro. En dan hebben we het bijvoorbeeld over zoiets als het bijenpaviljoen? Dan hebben we het bijvoorbeeld over zoiets als het bijenpaviljoen. Want dat noemde ik al eventjes aan het begin. Dat is in Rozenburg bij een kinderboerderij, ja, las ik. Kinderboerderij De Beestenboel is een van de, ik meen, 9 gemeentelijke kinderboerderijen in Rotterdam. Die hebben een bijdrage gevraagd voor een bijenpaviljoen. Dat hebben ze op dit moment, maar dat is al 20 jaar oud. Is wat krakkemikkig, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En ze hebben een mooi plan gemaakt voor een nieuw paviljoen. Waar ze allerlei functies in gaan combineren. Dus niet alleen het houden van bijen, maar ook educatie. En waarom is bijenpaviljoen belangrijk voor het havenbedrijf eigenlijk? Nou, voor het havengebied? Het in stand houden van bijenvolken in zijn algemeenheid is belangrijk. En dus ook in Rotterdam. En dit is zo'n project dat daar hoef je eigenlijk niet lang mee na te denken. Het is gewoon goed voor de natuur. Goed uiteindelijk ook voor het in stand houden van de voedselketens. En het is helaas zo dat bijenvolken op dit moment wat kwetsbaar zijn. En als er dus initiatieven zijn om bijenvolken in stand te houden en te vermeerderen, dan moet je dat steunen. Zijn er nou ook nog wensen waar jullie graag aan bij zouden willen dragen, wat jullie nu nog niet doen? Bijvoorbeeld, het zou toch zo leuk zijn als mensen die een project doen wat te maken heeft met, ik noem maar iets, vluchtelingen? Nee, daar is niet echt een wens. Jullie hebben geen wensen? Wij niet. Wij zijn eigenlijk dienstbaar. En je ziet wel dat er ontwikkelingen zijn in de maatschappij, waardoor er bijvoorbeeld in Den Haag aan knoppen gedraaid worden, waardoor subsidiestromen indikken. En dan zie je een verschuiving komen van aanvragen. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling, want we zijn juist voor die kleine leuke projecten in de regio. En dat hopen jullie nog heel lang te blijven doen? Dat hopen we nog heel lang te blijven doen. En zolang er aanvragen komen, maar zolang ook de havenbedrijven samen het nut ervan inzien en het dus ook het potje elk jaar blijven vullen, dan gaan wij daarmee door. Nou, dat klinkt als een hartstikke mooi voornemen. Waar kunnen wij nog eventueel meer informatie vinden? Er is vast een website. Er is zeker een website, www.deltaportdonatiefonds.nl. Alexander Bakker namens het Deltaport Donatiefonds, bestuurslid, bedankt voor deze uitleg. En we zijn allemaal weer even ietsje wijzer geworden. Graag gedaan. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Bert de Wolf. Max, era Max, il tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max. Thank you. De late avond werd zojuist nog een beetje internationaler dankzij Paolo Conte uit Italië en Max uit 1988. Maar de avond is niet compleet zonder Olivia Newton-John. And I honestly love you. Just believing in a thing.